większego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 lipca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pożar w Ząbkach, 24 godziny po tragedii, ruszyło śledztwo, rząd zapowiedział pomoc. Nocne spotkanie polityków Szymon Hołownia w mieszkaniu Adama Bielana. Ponad 20 kg sprzętu i 23 km marszu. W nocy rusza wielka akcja strażaków na Babiej Górze. Mija doba od wybuchu pożaru w Ząbkach. Nikt nie zginął ani poważnie nie ucierpiał. Szacowane są straty. Wiadomo, że pożar objął 211 mieszkań. Ponad 500 osób straciło dach nad głową. Śledztwo w sprawie pożaru rozpoczęła prokuratura. Rząd zapowiedział specjalną pomoc państwa w kancelarii premiera. Odbyło się w tej sprawie pilne spotkanie Donalda Tuska ze służbami. Szczegóły Agnieszka Drążkiewicz. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał dziennikarzom, że szef rządu odebrał pełną informację o tym, co stało się wczoraj w podwarszawskich Ząbkach. Donald Tusk po wysłuchaniu sprawozdania od szefa MSWiA, Straży Pożarnej i Policji zdecydował, że poszkodowani dostaną od państwa dodatkowe wsparcie finansowe. Każdy, kto został poszkodowany w tym pożarze, nie zostanie zostawiony bez pomocy. Oczywiście konkretne informacje o tym, jak ta pomoc będzie wyglądała, mogą być określone dopiero po oszacowaniu wszelkich skutków. Mówił Adam Szłapka. Rzecznik rządu przekazał również, że pilna narada była okazją do omówienia dwóch innych pożarów, do jakich doszło w minionym tygodniu w Warszawie. Chodzi o pożar w metrze na stacji Racławicka oraz podobne zdarzenie na warszawskim Grochowie, gdzie z kolei zapaliła się duża stacja transformatorowa. Na razie nie znamy dokładnych przyczyn obu tych pożarów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Spotkania pod osłoną nocy nigdy nie wyglądają dobrze, tak doniesienia mediów o spotkaniu polityków PiS, PSL i Polski 2050 komentuje Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Fakt opublikował zdjęcie, na którym widać Michała Kamińskiego wychodzącego z bloku, w którym mieszka Adam Bielan. W spotkaniu brał też udział Szymon Hołownia. Katarzyna Piekarska liczy, że marszałek Sejmu wytłumaczy swój udział w rozmowach. Myślę, że powinien się z tego spotkania po prostu wytłumaczyć, bo wygląda to po prostu dziwnie. Przy czym tak jak mówię, nie ma nic dziwnego rzeczywiście w tym, że marszałek rozmawia z różnymi posłami, tylko nie można, znaczy jeżeli robi z tego tajemnicę i to jest jeszcze przed spotkaniem tak ważnym w sprawie przyszłości rządu i w jakimś sensie przyszłości też koalicji, to uważam, że powinien zabrać na ten temat głos. W mediach społecznościowych Szymon Hołownia napisał, że politycy różnych opcji powinni ze sobą rozmawiać. Dodał, że uważa to za normę i nadal będzie tak postępował. Zakończyło się spotkanie liderów koalicji rządzącej. Na efekty dzisiejszych rozmów musimy poczekać. Michał Fabisiak. Szczegóły trwających około 3 godzin rozmów są owiane tajemnicą. Liderzy opuścili rządową willę przy Parkowej w służbowych limuzynach, nie zamieniając nawet słowa z dziennikarzami. O wszelkich ustaleniach ma poinformować premier, choć jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, nastąpi to w odpowiednim czasie. Pan premier zapowiedział, że o efektach wszystkich rozmów koalicyjnych będzie informował w połowie lipca. Ja w tej sprawie już więcej nie powiem. Szef rządu już kilka tygodni temu zapowiedział zmniejszenie liczby ministrów oraz połączenie resortów. Donald Tusk chce, aby obszary, które są dziś porozrzucane po różnych ministerstwach, znalazły się w jednym. KO i PSL opowiadają się także za tym, aby wszyscy liderzy koalicji weszli do rządu. Na to na razie nie chce zgodzić się Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty. Obu bardziej zależy dziś na stanowisku marszałka Sejmu niż wicepremiera. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Dokładnie 998 strażaków z całej Polski spróbuje jutro zdobyć szczyt Babiej Góry. Będą promować oddawanie szpiku i jednoczyć się z osobami chorymi na białaczkę. Strażacy pokonają trasę w pełnym, ważącym ponad 20 kg umundurowaniu bojowym. Do przejścia mają ponad 23 km. Ten aparat, który zakładamy na plecy, to jest taka symbolika, która daje nam troszeczkę bólu, ale to jest symboliczny ból, bo łączymy się wtedy z tymi osobami, które chorują. Oni dźwigają ten ból choroby codziennie, tak? My tylko jeden dzień. To jest po prostu motywacja. My idziemy i koniec. Zrobimy swoją robotę i my jesteśmy z tego dumni, żebyśmy to wykonali. Jeden, drugi będzie zaciskał zęby, szedł do przodu. Jak siądzie na szczycie, jestem dumny z siebie, a jak już zejdzie, powie, no dałem radę. Jak dla mnie każda chociażby jedna taka skrzywdzona osoba, to jest szansa na pomoc. Strażacy wyjdą na szlak około 3 nad ranem.

Tak, Agnieszka podpowiada, że tym bardziej to nie był Marek. Ja dodam, że to nie była na pewno też Agnieszka. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawłukiewicz i Mateusz Tomaszuk. W takim składzie dzisiaj do 22. Grabek chłonie dzisiaj wrażenia na koncercie Oasis, a my tutaj dzisiaj będziemy spełniać misję liściastą. 60. wydanie pierwszej trójki listy przebojów. Chciałbym powiedzieć, marzyłem o tym, 2 siódemki, haha, nie, 2 siódemki i 7 trójek. Nie, panie redaktorze, miało być 2 trójki i 7 trójek. Okazało się, że telefon zrobił nam psikusa i małe chochliki się tutaj zalęgły, ale dementuję wszelkie plotki, to nie przeze mnie. Proszę sobie zapisać, to jest nowość. Nasz inny numer do studia 226452291. 226452291. No, testy się przydadzą, można sobie właśnie ten numer zapisać. Wakacyjna lista przebojów, przy których tak właściwie nic specjalnego się nie wydarzyło, ale i tak je pamiętasz. Pod takim hasłem dzisiaj spędzimy te 3 godziny. Aga, pamiętasz, kiedy ostatnio wysłałaś do kogoś pocztówkę? Tak myślałem. Co, to może dzisiaj trochę powysyłamy? Proszę się chwalić, proszę wysyłać. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, a pod postem pierwszej trójki listy przebojów czekamy nie tylko na historie związane z wakacyjnymi utworami, ale na właśnie na państwa pocztówki. Znaczy się zdjęcia, żeby nie było żadnych niedomówień. Może być historia z dzieciństwa, może być historia z pierwszego wyjazdu z paczką przyjaciół, albo na przykład spontanicznego festiwalu, czy romantycznego zachodu słońca. A co na pierwszym miejscu? No ja tego nie wiem, to znaczy wiem, ale nie powiem. Wszystko wyjaśni się przed godziną 22. To jeszcze raz dla przypomnienia, bo dzisiaj zupełnie inny numer telefonu. 226452291. Zaraz na słuchawki powinien mi powiedzieć Marek i powinna powiedzieć Agnieszka, ale tego nie robią, także powiem to ja. Tydzień temu na pierwszym miejscu Tom Pigment i jego Toast. Jego Toast. Tydzień temu na pierwszym miejscu, no w pierwszej trójce liście przebojów. A jak będzie dzisiaj? tego nie zdradzę. Te dźwięki, a no właśnie, przenosimy się na plażę. Don Henley, Boys of Summer, chociaż na liście przebojów trójki pojawili się po raz pierwszy 5 stycznia roku 85. Też chcę wakacje mieć. Kto by nie chciał. Don Henley, Boys of Summer w notowaniu 142 zadebiutowali. 15 notowań i 16 tygodni na liście. The Bitter End równo 22 lata temu w 1118 wydaniu pojawili się oni. Placebo The Bitter End, równo 22 lata temu, 1118 wydanie listy przebojów trójki z 4 lipca 2003 roku. Tam się właśnie pojawili. A to jest pierwsza trójka, lista przebojów trójki do 22. Marek przypomina, o 19 rozpoczęło się kolejne głosowanie. Można głosować już na kolejne 61 wydanie listy. A wśród nowości, wśród propozycji, między innymi ten utwór. I woke today, screaming for change. I knew that I must. So here lies a shadow, ashes to ashes, dust into dust. You know that nothing can prepare you. Oh no. Don't let this cruel world compare you. Oh no. Waiting for someone to repair you. Pana, ja jestem umysłu ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu. No to poprzez, no, reminiscencję. Jakże może mi się podobać piosenka, którą pierwszy raz słyszę? To tak. A słuchacze Trójki jak to robią? Inżynier Mamoń sądzi inaczej. Foo Fighters Today Song jako możliwość do głosowania na naszą listę. A teraz już 50. Ten Style i Sing Stars. Style Sing Stars na miejscu 50. Można głosować oczywiście na naszej liście polskieradio.pl/trójka, ale można też dzwonić. Inny numer proszę sobie zapisać: 226452291 226452291. Czas na nowość w poczekalni. David Byrne i Everybody Lad. 1, 2, 1, 2, 3 and... Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Talking Heads do solowej kariery pełnej eksperymentów, czyli David Byrne dzisiaj na 49. Można dzwonić 226452291. Dzwonię, bo pan tutaj prowadzący listę podał numer. Myślałem, że to taki żart. To się okazało, że to jest prawda. Jest mi bardzo miło, bo w ogóle jestem miły, bo jestem wstyły i nie wiem, co powiedzieć. Pasuje? A oczywiście, że pasuje. Wakacyjna lista przebojów, pierwsza trójka do 22. Ale punkt dla pana za zapamiętanie numeru. Stereophonics, nowość w poczekalni dziś na 48. Make it on your own. Joanna napisała 16 kilometrów spacerowych zaliczone. O, przy takich dźwiękach myślę, że jest to nieco ułatwione. Stereophonic, Make It On Your Own na 48, a na 47 10 oczek w dół, Kim Wilde. Wild, legenda lat 80. wsiada do nocnego pociągu i z nową energią i Midnight Train urzeka nas na liście przebojów. Agnieszka z Grochowa pozdrawia pana Macieja z Sopotu, który zmierza z Sopotu do Warszawy. I to nie jest pociąg, tylko to jest samochód. Właśnie Agnieszka podpowiada. Pablo Paweł i Ludziki, Śpiewająca Kość na 46. Śpiewającą kością jestem, śpiewająca kość jak w bajce. Śpiewająca kość. Minie jak sen, wszystko minie jak sen. Nie spotka cię, zawyję dla ciebie i twoich smutków. Oboje udamy, że śpiewam we śnie. Co miałem, to zgrałem. Kim byłem, już przeszło. Mam butelkę złego snu. Wszystko zmierzchło. Poezją pod rękę, z Warszawą w sercu, Pablo Paweł i jego ludziki i ich śpiewająca kość dziś na 46. O, to pan Maciej, który zmierza z Sopotu do Warszawy, się ucieszy. 22 645 2291. A dzwonić to można? No właśnie można, podałem przecież numer. 45. miejsce to Franz Ferdinand, Johnny Murray, Build It Up. Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some. Kiedy spotyka się indie rock z gitarową legendą, no to musi być dobrze. Franz Ferdinand, Johnny Marr, I Build It Up, dziś na 45. Po ile te truskawki? No u mnie na ryneczku 12 złotych, wcześniej było znacznie drożej. Słabo, minus 10, Acid Sitter, Look at the Sun na 44. A my spoglądamy wspólnie na słońce. W trójce już możemy spoglądać ze świeżo wyremontowanego studia M2. Look at the sun. Zachód słońca przy Myśliwieckiej 357. Aga, cieszysz się? Aga mówi, że 12 zł za kilogram truskawek to bardzo tanio. Lana Del Rey, minus 7 oczek. Bluebird na 43. Fly away for both of us. Little bird, bluebird, find some strength inside my hand. Anything to let you sing goodbye. For your thoughts are small, they can't keep you from leaving. As the wake of my past crashes in, I hear the door slam, but the window's wide open. We both shouldn't be dealing with him. Find a way to fly. Find a way to fly. Just shoot for the sun till I can finally run. Find a way to fly. Siedem oczek w dół, Lana Del Rey, Bluebird na 46. Alana jak zawsze zmysłowa, a ci, którzy skaczą ze spadochronu, na pewno wiedzą, jaka to adrenalina. To znaczy, ja nie wiem, ale za chwilę się spytam. Natalia z Warszawy w studiu przy Myśliwieckiej 357. Cześć. Dzień dobry. Skakałaś dzisiaj ze spadochronu. Tak, skakałam. Jak wrażenia? Duża adrenalina, ale bardzo polecam. Przygotowywałaś się jakoś do tego, czy po prostu z marszu? Było to spontaniczne, więc za bardzo się nie przygotowałam, ale polecam każdemu, kto chce troszeczkę adrenaliny zaznać. Adrenaliny, ja chyba bym się jednak nie zdecydował. To nie ma opcji. Jest ktoś na pewno, kogo chciałabyś pozdrowić? Tak, pozdrawiam moje wszystkie koleżanki z klasy. A one będą wiedziały, o kogo chodzi, czy...? Myślę, że będą wiedziały. No to machamy przez radio. To teraz jeszcze możesz zapowiedzieć. A na 42. Link Park Unshatter. Kiedyś krzyczeliśmy z nimi, dziś słuchamy bardziej w ciszy. Unshatter to echo dawnych ran, ale i nadziei, że wszystko musi zostać rozbite na zawsze. 42. miejsce Linkin Park, a na 41. Bono, The Showman. Trochę się zawiesiłem, prawie jak Snowman. Baby's crying cause it's born to sing. Singers cry about everything. Still in the playground, falling off a swing, but you know that I know. It is what it is, it's not what it seems. This screwed up stuff is the stuff of dreams. I got just enough low self-esteem to get me where I wanna go. Oh, another verse. The showman gives you front row to his heart. The showman prays his heartache will chart. Making a spectacle of falling apart is just the start of the show. Oh, oh, you don't care, but you know I'm there. You think you look so good. Bono i The Showman, Stories of Surrender na 41. Nie mylić ze Snowman. Mamy zupełnie inną porę roku. Simple Minds, Your Name in Lights, 4 oczka do góry na 40. Simple Minds, Your Name in Lights na 40. A teraz co innego widzisz, co innego słyszysz, a tak właściwie radio to teatr wyobraźni. Łączymy się teraz z Cardiff, tam powinien być Grabek. Halo, halo. Cześć Mateuszu, czy mnie dobrze słyszysz? A, ja cię dobrze słyszę. Powiedz mi, co ty tam robisz? Właśnie pytanie, czy dobrze słyszysz, jest na miejscu, bo jestem na stadionie Principality w Cardiff, w towarzystwie, no myślę, że 75 tysięcy osób, na tyle ten stadion jest w stanie pomieścić, a widzę, że już prawie każde krzesełko jest zajęte i płyta główna się zapełnia. No nie przyjechałem tutaj ani na mecz, ani na rugby, tylko po 16 latach od ostatniej trasy i rozpadu zespołu dziś ponownie koncertowo zaczyna podbijać świat grupa Oasis. Jeszcze paręnaście lat było to nie do pomyślenia, a dzisiaj za półtorej godziny pojawi się na stadionie w Cardiff i rozpoczną swoje tournée, które będzie trwało bardzo długo i zajmie im 41 koncertów. Chciałem wszystkich stąd pozdrowić, bo strasznie szumnie słychać. Jestem w towarzystwie, tak jak powiedziałem, wielu fanów grupy Oasis. No mam nadzieję, że to będzie wielkie wydarzenie muzyczne, przynajmniej tak się zapowiada. Grabku, zrób wszystko, żeby bracia Gallagherowie się nie pokłócili, okej? Okay? Będę trzymał kciuki i wszystko przekażę na Antonie Trójki. Czasem życzę powodzenia i pozdrawiam Skarbi w serca Wali. Dzięki, pozdrawiamy. A my spoglądamy dalej na listę. 39. miejsce Mrozu, pół na pół, 7 oczek do góry. Jak ze szklaną kulą wiesz, kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno. Zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak voodoo i wiesz dobrze, kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu, zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił na zwyczaja czy burzą. W gorący dzień przykleja się, błędy nas nie uczą. Więc lecą w tle powtórki wręc. Ja słucham cię jak guru. Cóż za wieczór, cóż za emocje. Szanowna Trójeczko, witam serdecznie. Ja też lubię utwory, które kiedyś już słyszałem. Piękne. A jestem wiernym słuchaczem od 1977 roku, wychowany na muzyce Piotra Warona i Piotra Kaczkowskiego. Serdeczności dla całej listy przebojów. Serdeczności na 38. Cztery oczka do góry, administrator elektro i córka ogrodnika. Nie boisz się, nie budzisz się. Ona powinie o nim. Powinni by na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie. Mieli zły uczuć, sam wiem. Ale biorę dziś, co dajesz. Ósme miejsce, administrator elektro, córka ogrodnika. Na 37. dwa oczka w dół. Disintegrate i Suede. Nawet się zrymowało. Nie wyrobimy? Haha, no właśnie, będzie na mnie. Disintegrate Suede na miejscu 37. Na 36. Jan Timmer i Guerrilla. Między analogiem a cyfrowym światem. Tranzystory. Szpula kręci się, muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobił detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Jan Timmer, Guerrilla, tranzystory, tranzystory. Na 35. Pulp, Girls to Have Love. Miłość, może i banalna, ale bez niej? No właśnie, Jarvis Cocker znowu rozkłada emocje na czynniki pierwsze w Got to Have Love. Dziś Pulp na 35. A pani Ania pozdrawia prosto ze Szwecji. Tutaj pierwsza trójka lista przebojów też jest słuchana, moc serdeczności. Mary z Polski na 34. Marysia Kowalska. Zabierz mnie nad morze, bo mi tutaj gorzej. Jeden miesiąc, dwa, kiedy świeci w twarz, zna to każdy z nas. Coś mnie tutaj trzyma, może to sentyment lub odwagi brak, uciec i się śmiać, bez wyrzutu zwiać. Się zabiorę, biorę dzień w normalność. Co się teraz nosi, gdzie się dzisiaj chodzi, o czym mówić mam, gdy będę tam. Okazuje się, że nie każda Marysia to dziewczyna z bajki. Marysia Kowalska od Mary z Polski dziś na miejscu 34. A ja to mam już wakacje. A niektórzy nie mają i są dzisiaj na Myśliwiecki 357. Wspólnie spędzamy te 3 godziny. Jeżeli mają Państwo ochotę się podzielić swoimi wspomnieniami muzycznymi, ten najbardziej zapamiętany utwór z wakacji, proszę się dzielić. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka, albo też można zadzwonić 226452291. Na miejscu 33 znowu Pulp, Spike Island, 6 oczek do góry. In my tracks, I was headed for disaster, and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shook, then moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling. Spike Island, czyli podróż w czasy, kiedy Britpop był religią, a Pulp cofają zegarki i robił to po swojemu. 33 miejsce, bardzo trójkowe. Na 32 Zuta i Jacko Brango. Nie, to nie. To nie, Zuta i Jacko Brango na 32, a na 31 News my powrócimy po 20. Trapped in amber, I'm a fading pulse. The ecstasy.